بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث میں آتا ہے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے بال سیدھے کرتی تو کیا کیا کرتی؟ صدعت من یافوخ وارسل ناصیته بین عینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کے سیدھ سے کنگھی داخل کرتی بالوں میں، آدھے بال دائیں طرف آدھے بال بائیں طرف مانگ نکالا کرتے. اور یہودی کیا کرتے تھے؟ سارے بال دائیں طرف. عیسائی کیا کرتے تھے؟ سارے بال بائیں طرف اور لٹکا بھی لیتے تھے صدل. آج اگر میری اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو میرے بال تو ویسے ہونے چاہیے نا، ہونے چاہیے نا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں نے تو پیالہ کٹ بنانا ہے. دیکھو پیالہ کٹ، کل کو اگر کوئی گلاس کٹ بن گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ریولوشن تو جاری ہے نا، ریسرچ تو جاری ہے. کل کو کسی نے کہہ دیا میں نے کولا کٹ بنانا ہے تو ہم تو پیچھے رہ گئے نا سارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہیں لم جم وفرا، کندھوں تک، کانوں کلو تک، کندھوں اور کانوں کلو کے درمیان تک رکھے ہیں. لیکن ساتھ فرمایا ہے جو بال رکھے ان کی عزت کرے. عزت کیا؟ ان کو درست کر کے رکھے، ان کو تیل لگائے اور مانگ نکالے جو سنت طریقہ ہے. پیالہ کٹ کیا ہوا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القزع، قزع سے منع کیا ہے. قزع کیا ہے؟ سر سے بال کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. اس بات سے تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اور صحابی کتنے اخلاق والے ہیں. بچہ آیا جس کے بال ایک بودی بنی ہوئی، انہوں نے پکڑا تو کیا کہا؟ قصو هذا، یا تو سارے کاٹو یا سارے بڑے رکھو. احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، یہ سارے موڑ دو، یہ سب کو برابر رہنے دو. یہ طریقہ جو ہے اس سے اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، اس سے منع کیا ہے.